Şekerlenmiş kaymağı bal içinde. Aşık oldum o yâre ben hayal içinde. Mest etti o beni, mestana benzer. Efendim sultanım, mestana benzer, mestana benzer.